وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden iman keltirgen ve yakşı amel kılgenlerge huddi ilgeri ötken selafi salihlerini yeryüzüge halife kılgen edik. Ularni ham yeryüzüde halife kılışını ve ular üçün özü razı bolgen İslam dinini galip mustahkem kılışını hem de ulardagi havfu khatarlarını hatır cemlikke eylentirip koyışını vaada kıldı. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Sizden evvel ötken peygamberlerinin üstüden hem kulingen, sün masara kılgen kimselerini uşa kulgileri halak kılgen. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Siz, yeryüzünü eğlenip seyir kılınlar. Sün İslam dinini yalgan degenlerinin akıbeti kanday bolganını körünler deyin. Köremiz kim halib bolar köremiz. Köremiz kim sağlık töler köremiz. Köremiz kim kimden küler köremiz. Köremiz kim devran sürer köremiz. Ve inne cundena lehumul galibun. Fetevelle anhum hatta hin. وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ Elbette bizinin leşkerimizgine galip buladı. Siz kafirlerden malum vaktkeçe yüz ugerin. Ve ularını tamaşasını körin. Yakında özleri hem küfürlerinin akıbetini görüşedi. Köremiz kim galip bular köremiz. Köremiz kim sağlık töler köremiz. Köremiz kim kimden küler köremiz. Köremiz kim devran sürer köremiz. Köremiz kim galip bular köremiz. Köremiz kim sağlık töler köremiz. Köremiz kim kimden küler köremiz. Köremiz kim devran sürer köremiz. Ne buldu sizlerden aldın gibutlar. Cehennemge otun sizler tağutlar. Sizlerge atelgen güzel tabutlar. Bugün bayram imiş keyin köremiz. Ne buldu sizlerden aldın gibutlar. Cehennemge otun sizler tağutlar. Sizlerge atelgen güzel tabutlar. Bugün bayram imiş keyin köremiz. Köremiz kim galip bolar köremiz. Köremiz kim sağlık töler köremiz. Köremiz kim kimden küler köremiz. Köremiz kim devran sürer köremiz. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ظالملارنين ölüyotgan paytlarida farishtalarning ularga qo'l cho'zib joningizni chiqaring. Bugun endi Allohga nisbatan nohaq gap aytganlaringiz uchun va uning oyatlariga kibr qilib yurganingiz uchun xorlik azobi bilan jazolanasiz degandagi hollarini bir ko'rsangiz edi. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Farishtalar kofirlarning jonini olayotganda o't azobini totib ko'ring. Bu o'zlaringizning qilmishlaringizdandir. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandalariga hech qachon zulm qilmaydi deb yuzlariga va ketlariga urayotganini bir ko'rsangiz edi. Ko'ramiz kim davron surar, ko'ramiz. Mayli sen ham bir necha kun o'ynagin. Yolg'onlaring ko'pirtirib so'ylagin. İnan genge koşup kılıp külegin Masiyetini akıbetin köremiz Meylesin hem bir neçe gün oynagin Yalhanların köpürtürüp söylegin İnan genge koşup kılıp külegin Masiyetini akıbetin köremiz Köremiz kim halip olar köremiz Köremiz kim salip töler köremiz Köremiz kim kimden küler köremiz Köremiz kim devran sürer köremiz وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ular hayot faqat mana shu dunyo xolos biz qayta tirilmaymiz dedilar ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ular Allohning huzurida to'xtatilganlarida Alloh mana shu haq emasmi deganida ular Robbimizga qasamki haqdir deganlarini shunda Alloh subhanahu va taolo kufr keltirganingiz uchun azobini cheking deyishini bir ko'rsangiz edi ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ularni dozax ustida turg'azib qo'yilgan paytlarida qani edi Dunyoga qaytarilsak-u, Parvardigorimizning oyatlarini yolg'on demay, mu'minlardan bo'lsak, deganlarini bir ko'rsangiz edi. Ko'ramiz kim kimdan kular, ko'ramiz. Ko'ramiz kim davron surar, ko'ramiz. Sizdan oldin kufr dunyoni olgan, qarang endi ulardan nima qolgan? Allah hammasini azobga solgan yaratganga qarshilarni ko'ramiz sizdan oldin kufr dunyoni olgan qarang endi ulardan nima qolgan Allah hammasini azobga solgan Yaratganga qarshilarni ko'ramiz. Ko'ramiz kim g'olib bo'lar, ko'ramiz. Ko'ramiz kim solib to'lar, ko'ramiz. Ko'ramiz kim kimdan kular, ko'ramiz. ko'ramiz, kim davron surar ko'ramiz. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Gunohkorlarning robblari huzurida boshlarini egib, ey robbimiz, ko'rdik, eshitdik. Bizni dunyoga qaytar, yaxshi amal qilamiz. Albatta biz ishondik, deyishlarini bir ko'rsangiz edi. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ey kofirlar! Bu kunda uchrashuvni unutib qo'yganlaringiz sababli alamli azobni totingiz. Albatta biz ham bugun sizlarni unutdik. O'z qilmishlaringiz sababli abadiy azobni totingiz. Ko'ramiz kim kimdan kular ko'ramiz. Ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz askarman deb g'ururlanib yurasiz haqqa qarshi yo'lga xizmat qilasiz qurol yaroq bilan mag'rur turasiz bo'yningizga pichoq tegsa ko'ramiz askarman deb g'ururlanib yurasiz haqqa qarshi yo'lga xizmat qilasiz Qur'on yaroq bilan mag'rur turasiz. Buningizga pichoq tegsa ko'ramiz. Ko'ramiz kim g'olib bo'lar ko'ramiz. Ko'ramiz kim solib to'lar ko'ramiz. Ko'ramiz kim kimdan kular ko'ramiz. Ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Endi bu qiyomat kunida iymon keltirgan mu'minlar kofirlar ustidan kuladilar. Ko'ramiz kim kimdan kular ko'ramiz. Ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz. Niqob kiygan josus sizga xizmatda Mujohidlar orasida kezmoqda. Bilsin o'z-o'ziga qabr qazmoqda. Qo'limizga tushsa agar ko'ramiz. Bizlar shahid bo'lamizmi yoki yo'q? Mu'mindirmiz har holatga ko'ngil to'q. Bir so'zdamiz quroldan otilgan o'q. Allah hali kimler bilen köremiz Köremiz kim halıp olar köremiz Köremiz kim salıp töler köremiz Köremiz kim kimden küler köremiz Köremiz kim devran sürer köremiz Köremiz kim halıp olar köremiz Ko'ramiz kim solib to'lar ko'ramiz. Ko'ramiz kim kimdan kular ko'ramiz. Ko'ramiz kim davron surar ko'ramiz.